ได้เวลาในเวลาเพื่อเราจะได้เจริญสมาธิภาวนากันในตอนเช้าในยามปัจฉิมยามแห่งราตรีเวลาที่มันดึกๆเดินๆเช่นนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาหลับกันหมดแล้วอากาศสงบถ้าหนาวมันก็หนาวกว่าตอนหัวค่ำเหมาะที่จะเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตในโลกนี้ไม่มีเวลาใดที่จะเหมาะเกินกว่าเวลาดึกๆสำหรับการฝึกจิตอบรมสมาธิภาวนาชาวโลกเขาหลับไหลเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานเหน็ดเหนื่อยจากการแผดเผาเร่าร้อนของกิเลสตัณหาไม่หลับไปอะไรอะไรก็เอื้ออำนวยให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยามใกล้รุ่งท่านได้ทำความเพียรมาตลอดทั้งคืนให้คิดว่ายามนี้เป็นยามที่พระพุทธเจ้ากำลังพิจารณาประจักษ์แจ้งอาสวัคยญาณพวกเราก็ลุกขึ้นมาเดินตามหลังท่านแต่ตอนดึกๆนี่มันจะดูยากหน่อยหนึ่งคือร่างกายมันรำงับลมหายใจก็ละเอียดดูยากอาหารที่บริโภคเข้าไปมันก็ย่อยหมดแล้วการทำงานของร่างกายก็เบาการย่อยสลายอะไรต่างๆก็เบาธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมก็สงบลมหายใจก็สงบละเอียดดูยากเมื่อธาตุทั้งหลายมันสงบมันก็ทำให้ง่วงนะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติเพราะฉะนั้นในการลุกขึ้นมาตอนเช้าๆเนี่ยอย่าเพิ่งตามใจให้ตั้งกายไว้ในจิตอย่าตั้งจิตไว้ในกายช่วยฟังให้ดีตั้งกายไว้ในจิตกับตั้งจิตไว้ในกายมันก็ละอันกันถ้าตั้งจิตไว้ในกายมันก็แล้วแต่กายมันจะเป็นมันจะคดมันจะงอมันจะง่วงมันจะงุ่มจะอะไรก็เพียงแต่ดูลมหายใจก็ดูแต่ลมก็หลับไปคอตกหลังคดก็สบายไปอาจจะหลับตีระฆังมาดึกๆตีหนึ่งตีสองนี่ก็มันก็เหมือนตีระฆังย้ายที่นอนสำหรับบางคนนะไม่ตั้งใจเงื่อนมันตีระฆังย้ายที่นอนเท่านั้นเองมาก็ไม่ได้ตั้งใจฝึกฝนอะไรมากก็เลยตั้งจิตไว้ในกายแล้วแต่กายมันจะเป็นจิตก่ออยู่ในนั้นนะถ้าอย่างนี้มันก็ยะถาสุขังวิหารัตถะปล่อยตามสบายตื่นนอนมาใหม่ๆนี้ให้ตั้งกายไว้ในจิตอย่าตั้งจิตไว้ในกายช่วยฟังให้ดีเราจะได้เข้าใจกายยัมปิจิตเตสมาทหติตั้งกายไว้ในจิตนี่อันหนึ่งนะจิตตัมปิกายเยสมาทหติตั้งจิตไว้ในกายถ้าตั้งจิตไว้ในกายกายมันอ่อนพระพุทธเจ้าของเรากายมันอ่อนถ้าตั้งจิตไว้ในกายกายมันจะเบาตั้งกายไว้ในจิตกับตั้งจิตไว้ในกายคนละอันกันตั้งจิตไว้ในกายกายอ่อนตั้งกายไว้ในจิตกายเบาอย่างเราตื่นมานี่เราตั้งจิตไว้ในกายก็คือปล่อยให้กายเป็นไปตามสบายมันขุดขดงองอคอตกหลังโก่งให้ดูลมหายใจไปมันก็สบายสบายเรียกว่ายะถาสุขังวิหารัตถะปล่อยมันไปตามความสบายในที่สุดเมื่อสติมันไม่มีมันก็หลับก็หลับเท่านั้นเองไม่ค่อยจะได้ประโยชน์แต่ก็ได้ประโยชน์กว่านอนเฉยๆคือถ้านอนเฉยๆก็มีแต่ความอ้วนท้วนสมบูรณ์ของกิเลสไม่ได้ฝึกได้ฟื้นแต่ถ้านั่งหลับนั่งหลังคดหลังงอคอตกคอพับ ให้ได้ทรมานกิเลสก็นอนไม่อร่อยเท่าไหร่หลับไม่นานก็ตื่นตื่นมาก็มาปล่อยให้มันหลับต่ออย่างนี้ที่นี่เราจะเจริญอานาปานสติตื่นมาในช่วงที่ร่างกายมันได้พักผ่อนมานานแล้วธาตุทั้งสี่ก็ได้สงบอาหารที่บริโภคเข้าไปก็ย่อยไปหล่อเลี้ยงอนุภาคต่างๆของร่างกายหมดเรื่องที่ร่างกายจะทำงานหนักหน่วงก็เบาเหมือนเครื่องยนต์เดินเบาๆดูลมหายใจก็ดูลำบากไม่ค่อยชัดเจนที่นี่เราตื่นมาเราก็มาตั้งกายไว้ในจิตคือเอาจิตนี้ควบคุมกายไม่เอาเมื่อปล่อยจิตไปตามกายเรียกว่าตั้งกายไว้ในจิตกายัมปิจิตเตสมาสหัตติพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าเมื่อใดตั้งกายไว้ในจิตกายก็จะเบาเมื่อมีสมาธิเมื่อมีสติขึ้นกายก็จะเบาแต่ถ้าตั้งจิตไว้ในกายเมื่อใดกายก็จะอ่อนเริ่มอ่อนเหมือนไม่มีกระดูกหลังคดหลังงอหลับถ้ามีสมาธิมีสติด้วยก็อ่อนเหมือนตนเองไม่มีกระดูกเลยละนี่ถ้าไม่มีสติมันก็หลับเท่านั้นเพราะเมื่อท่านมานั่งตอนเช้าๆยืดตัวขึ้นตรงๆตั้งคอให้มันตรงซะก่อนตรงนี้ได้ฟื้นเอาจิตนะเอาจิตบังคับเอาจิตประคองแบ่งพลังงานทางจิตมาประคองกระดูกหลังเอาไว้ช่วงนี้เรียกว่าตั้งกายไว้ในจิตคือเอาจิตไปควบคุมมันมันผิดกับคำว่าตั้งจิตไว้ในกายถ้าตั้งจิตไว้ในกายก็แล้วแต่กายมันจะเป็นไปแต่นี่เราจะบังคับเมื่อเรายืดตัวตรงจิตมันได้ทำงานมันได้แบ่งพลังงานมาควบคุมคอให้มันตรงตรงนี้มันยังไม่สะดวกนะมันจะขี้เกียจมันจะอึดอัดหน่อยแต่มันก็ไม่ทำให้หลับไม่ทำให้ง่วงช่วงนี้เรากำลังหางานหนักๆให้จิตทำหน่อยถ้าปล่อยตามสบายมันมีแต่จะหลับอุชุงกายอย่างปณิธายะตั้งกายตรงตรงอย่างนี้ปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาดำรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้าโสสโตวะอัสสสติโสสโตปัสสสติมีสติอยู่เช่นนั้นหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าในช่วงนี้เราป้องกันไม่ให้มันหลับแล้วก็ฝึกโดยไม่ตามใจมันพูดภาษาภาคอีสานก็เรียกว่าขั้นมันตามใจหนามก็ไหลไปตามหอมแล้วบ่หอนไหลบกขึ้นเมื่อฝ่าสู่ดอยปล่อยตามขบวนน้ำก็ไหลไปตามหอมไปตามน้ำมันก็ไหลไปตามร่องตามคลองที่มันจะไหลไปจากที่สูงลงที่ต่ำถ้าปล่อยตามใจมันก็ตามสบายของมันมันก็ตั้งจิตไว้ในกายก็คดคองอหลับทีนี้ต้องฝืนปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสของจิตหน่อยก็เลยตั้งกายไว้ในจิตให้จิตนี่ไปประคองกายตั้งตัวโตหัวตรงที่นี่ก็หายใจเข้าหายใจออกธรรมดานี้ขนาดตรงๆก็ยังดูยากนะตอนเด็กๆนี่ดูยากร่างกายมันได้พักได้ผ่อนแล้วหายใจเข้ามาลึกๆละเอียดแล้วก็หยุดลมหายใจไว้ทีนี้ก็ดันเพ่งความรู้สึกลงข้างล่างหรือข้างบนแล้วแต่ถ้ามันไม่แน่นหัวก็สร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนเฉพาะหน้าแค่คอเกินมาแล้วก็ดันให้เลือดมันไหลเข้าไปในเส้นโลหิตฝอยส่วนบนที่เลี้ยงสมองแต่มองขาดเลือดมันก็จะหลับมันสบายเกินดันเข้าไปหยุดเอาสติไปหยุดอยู่กับจิตที่มันหยุดอยู่กับลมหายใจพักไว้แล้วก่อนจะปล่อยออกก็ขย้อนเข้าข้างในอีกนิดหนึ่งแล้วปล่อยออกเบาๆนะอย่าปล่อยเหมือนเปิดลมลด ปล่อยเบาๆจะรู้สึกว่ามันไหลเวียนร้อนว่ามาตั้งแต่ตีนแต่หัวปล่อยออกไปสุดใจเข้ามาใหม่ตัวอย่าปล่อยให้มันงอตอนนี้จะตั้งกายไว้ในจิตไม่ใช่ตั้งจิตไว้ในกายใจเข้ามาเตะหยุดด้านให้เข้ามาอีกด้านอีกทำอย่างนี้เต็มที่หยุดจิตไว้กับความหยุดของลมหายใจทำอย่างนี้สี่ห้าหนปล่อยออกไปเขาก็มาหยุดดันปล่อยออกไปสี่ห้าหนได้สิบหนได้แล้วก็ปล่อยตามธรรมดาที่นี่ไม่ต้องดันที่นี่จะเห็นลมหายใจชัดขึ้นความง่วงเหงาเฮานอนก็จะเบาไปแค่นี้ก็ลดลงมานิดนึงตามที่มันสะดวกนิดนึงถ้ามันยังง่วงก็ยืดตัวขึ้นมาดูลมหายใจยาวด้านแล้วก็ปล่อยไปเหนื่อยพอสมควรแล้วก็เอาลมหายใจสั้นตัวสั้นเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกอยู่สักระยะนึงก็เหนื่อยอีกไม่อร่อยนี่มันแสดงเวทนาให้เห็นแล้วนะจำไว้ทุกขเวทนาให้เราเห็นเวทะแปลว่ารู้ความทุกข์แสดงให้เห็นความทุกข์อาริยสัจปรากฏตัวเปิดเผยชมหน้าออกมาให้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้คือทุกข์ถ้าหายใจยาวแล้วก็มาหายใจสั้นมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยทีนี้ทีนี้ปล่อยตามสบายปล่อยตามสบายแต่ยืดตัวไว้หน่อยนึงปล่อยดูมันข้ามันออกตามสบายจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แล้วแต่มันจะถนัดถ้าลืมตาความคิดมันน้อยมันไม่หนักหน่วงมันไม่ร้อนก็ลืมตาเพ่งไปข้างหน้าจุดใดจุดหนึ่งถ้ามันหนักหัวหนักหน้าผากก็จัดความห่างความถี่ของการเพ่งออกไปห่างออกไปสัก2เมตร3เมตร4เมตรสติความรู้สึกก็ดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกช่วยอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้หรือลืมตามันไม่ดีคิดก็หลับหลับตอนนี้ถ้าเราหลับตาก็ดีหรือลืมตาก็ดีมันเหมาะสมหลังจากลมยาวลมสั้นนี้แล้วปล่อยลมตามธรรมดาลมหายใจก็จะละเอียดก็มีความสุขซ้อนขึ้นมาแต่ก่อนดูลมยาวดูลมสั้นเห็นแต่ความทุกข์ทุกขเวทนาจะดูแบบเวทนานุปัสสนาแบบสติปัฏฐานก็จะเห็นความทุกข์นี่แหละหรือจะดูเข้าไปในตัวความทุกข์เลยดูผู้รู้ว่ารู้ว่าทุกข์เลยมันก็เห็นอริยสัจ เห็นของจริงไม่ใช่ทุกข์เก๊ๆทุกข์ปลอมทีนี้ถ้าเราดูลมจากสั้นจากยาวแล้วเห็นมันทุกข์แล้วก็ปล่อยตามธรรมดามันข้ามันออกหลับตาลงเพ่งดูมันหรือจะลืมตาแล้วแต่ถนัดไม่จำเป็นต้องหลับต้องลืมแล้วแต่มันเหมาะกับแต่ละคนเมื่อเราดูตามธรรมดาไม่ให้มันสั้นมันยาวฟรีสไตล์ปล่อยตามสบายของมันมันก็จะพบความสุขความระงับลงของลมหายใจความระงับลงของกายความระงับลงของจิตจะเริ่มมีความสุขละเอียดซ้อนขึ้นมาความสุขนี้ถ้าดูเป็นเวทนาก็จะเห็นว่านี่คือเวทนามันก็เป็นอย่างนี้ถ้าจะดูเป็นอริยสัจก็จะเห็นเองว่าความสุขนี้ก็คือความทุกข์สุขสันนตรังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์คือความทุกข์เมื่อกี้มันร้อนมันหนักมันหน่วงมันลดลงก็เลยเรียกมันว่าความสุขทุกขสันนตรังสุขขังความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขเมื่อความสุขความสงบความเยือกเย็นนี่มันลดลงมันเปลี่ยนไปมันลดลงก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นอริยสัจอยู่ทั้งสุขทั้งทุกข์ทีนี้เราจะดูแบบอานาปานสติอยากลมยาวอัดด้านตั้งตัวตรงปล่อยออกมาเบาๆละเอียดไล่ออกไปก็จะเห็นมันว่าไปทั้งตัวความสดชื่นเกิดขึ้นความง่วงเหงาเฮานอนก็น้อยไปทำอย่างนี้ ทำอยู่อย่างนั้น 4-5 ครั้ง 10 ครั้งก็แล้วแต่หลังจากมาดูมันสั้นๆทำให้มันสั้นเข้าสั้นออกก็จะเห็นทุกทั้งยาวทุกทั้งสั้นนั่นดูเวทนาทีนี้มาปล่อยตามสบายมันยืดตัวไว้ธรรมดาไม่ต้องตรงจนเกินไปละทีนี้ดูมันเข้ามันออกตามธรรมดาหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมเมื่อลมมันละเอียดลงจิตเริ่มสงบลงกายก็เย็นลงมีความสุขแล้วคือบางทีหูจะได้ยินเสียงที่ดังอยู่เสียงของคลื่นหัวใจเสียงของคลื่นสมองเสียงของกายสังขารดินน้ำลมไฟเขาปรุงแต่งกันเหมือนเครื่องจนเมื่อร่างกายลำงับลมลำงับเสียงนี้ก็ลำงับละเอียดลึกลมยิ่งละเอียดลงเสียงนี้ก็ละเอียดแต่ก็ได้ยินหรือบางทีเขาอาจจะออกแสงออกมาในรูปเป็นแสงเคลื่อนไหวไปมาสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นดวงไหลไปไหลไปผ่านไปผ่านไปมันปุยเมฆมันปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำเหมือนตะวันกำลังขึ้นเหมือนแสงหิ่งห้อยเหมือนใยแมงมุมเหมือนไข่กบไข่เขียดลอยในน้ำแล้วแต่ไม่เหมือนกันแล้วแต่สัญญาในจิตสำนึกไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าอุคคหะนิมิตเครื่องไม้ที่เคยติดตาติดใจในความรู้สึกลึกๆแต่เห็นมันไหลไปไหลไปไหลไปเป็นแสงหรือเหมือนตะวันกำลังขึ้นเรื่องเรื่องหรือมันอาจจะสว่างเลยเหมือนแดดหลังจากฝนตกทะยาตื่นเต้นถ้าปล่อยมันไปดูมันไปปล่อยลมหายใจไม่ต้องดูลมไม่ต้องดูลมดูมันไปโดนไปพอเห็นมันชัดเจนขึ้นก็เริ่มสร้างมโนภาพเรียกว่าปฏิภาคนิมิตทำเครื่องหมายนั้นให้มันเป็นส่วนส่วนมันไล่ไปก็น้อมจิตหน่วงใจให้มันจุดเหมือนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ให้มันช้าลงให้มันจุดแล้วก็สร้างมโนภาพผลักมันออกไปใกล้ๆดึงมันเข้ามาใกล้ๆขยายให้มันใหญ่ย่อให้มันเล็กทำเล่นนะเอาจิตนั้นไปทำเอาจิตไปควบคุมตอนนี้ปล่อยลมหายใจไว้ในที่สุดมันจะไปถึงจุดหนึ่งจุดที่สิ่งที่เรากำลังทำกับมันกับตัวผู้ทำนั้นไปรวมเป็นอันเดียวกันจะลืมภาวะของผู้ทำอยู่ตรงนี้จะไปรวมถ้ามันเร็วจิตเป็นอันเดียวกันมันเร็วมันก็เห็นภาพนั้นแน่นิ่งใกล้เข้ามาใกล้ออกไปสักพักหนึ่งมันจะยุบเข้าไปดับพลึบเข้าไปนี่แบบนี้มันเร็วก็ลงไปสู่ฐานภายในของจิตเป็นอัปปนาสมาธิมาถึงตรงนี้ไม่ต้องอธิบายก็จะได้ชิมรสชาติของสมาธิความสุขความปลอดโปร่งโล่งโล่งความละเอียดความเยือกเย็นมันก็เกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันจะเข้าไปตรงนี้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่อุปนิสัยอีกบางคนอาจจะรู้สึกตกใจเหมือนตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแวบถ้าเคยขี่เครื่องบินเคยขี่เครื่องบินก็เหมือนตกลงอากาศหรือบางทีบางคนจิตเป็นสมาธิโดยตนเองไม่ค่อยรู้สึกรู้ไม่ทันสติมันอ่อนไปสติมุทัสสะสติออกไปเสียจิตมันสงบลงไปภายในแล้วจิตใต้สำนึกที่มันเคยชินมันคิดออกไปข้างนอกทีนี้จิตที่อยู่ข้างในเนี่ยออกไปข้างนอกโดยสติรู้ไม่ทันก็จะเห็นเหมือนเป็นสองคนเหมือนมีตัวเราคนหนึ่งเดินออกไปแล้วก็เป็นจิตแจ้งกันช่วงนี้มีอัตตารู้สึกอย่างนี้ก็ตื่นเต้นว่าอันนี้ตัวเราที่เดินออกไปไอ้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ของเราอัตตาอัตตนิยาตัวเราของเราตัวกูของกูก็เลยเกิดขึ้นตัวกูนั่งอย่างนี้ของกูทำไมออกไปโน่น ตัวกลัวไปโน่นของกูนั่งอยู่ตรงนี้เกิดอาการแย่งกันคือกลัวกลัวในช่วงนี้ก็หวั่นไหวบางทีอาจจะมือมันจะหลุดออกไปทางนี้ก็จะคลื่นใส่จะรากจะอาเจียนออกมานี่มันมีอัตตาที่มันเกร็งอยู่ภายในมีตัวกูที่ปลดเกร็งถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกตัวใหม่หายใจยาวๆแล้วก็ปล่อยออกไปหายใจยาวๆเข้ามาก็รู้สึกตัวตัวกูกับของกูก็มารวมอยู่ด้วยกันคือในช่วงที่มันแย่งกันมันจะกดมันจะเกร็งร่างกายก็จะเกร็งแม้กระทั่งในท้องในไส้มันจะคลื่นเฮียนอาเจียนจะรากออกมาก็ได้นะไอ้นี่บางคนมันเร็วมันเร็วไม่มีของกูแต่มีแต่ตัวกูลอยออกไปลืมของกูอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นเราอีกคนหนึ่งออกไปทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องของจิต แต่บางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นมันละเอียดลงไปข้างในแล้วก็พอมันออกข้างนอกไม่เห็นตัวเราแต่ไปเห็นสิ่งอื่นอยู่ภายนอกเห็นสิ่งอื่นเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์เห็นสถานที่ภูมิภาคอะไรต่างๆเลือดจะเลยเถิดไปเห็นผู้ผีปีศาจเทวดามันออกไปภายนอกพร้อมกับสมาธิแต่สติไม่ทันนี่ในขณะเดียวกันมันก็เกาะกลุ่มกันไปแอบติ่งกันไปทิ้งตัวกูไว้ตรงนี้ทิ้งของกูไว้ตรงนี้ไปแต่ตัวกูไปพบอะไรต่ออะไรข้าวเนี่ยแล้วก็กลับมาอย่าแปลกใจนะไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้ตายแต่อย่าลืมว่าถ้ามันผิดปกติอะไรขึ้นมาก็หายใจยาวๆคืนมาสู่ลมหายใจ back to basic return to basic คืนสู่พื้นฐานคืนกลับคืนสู่พื้นฐานสู่ความรู้สึกอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ามีแต่สติไม่มีสัมปชัญญะมันเลื่อนลอยได้สติเป็นผู้ควบคุมงานสัมปชัญญะคอยตรวจงานของผู้ควบคุมงานจิตเป็นผู้สั่งงานอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี่ทำงานอยู่ตลอดเมื่อเสียงมากระทบหูก็ทำงานให้ได้ยินเมื่อรูปมาตาก็ทำงานให้เห็นแม้แต่สงบเข้าไปภายในก็ยังทำงานขันภายในเรียกว่าขันในออกมาก็มาทำงานข้างนอกเรียกว่าขันนอกเลยมีขันนอกขันในถ้าเข้าไปขันในทำงานก็มี4ขันธ์ทิ้งอีกรูปขันธ์ไว้ตรงนี้ในช่วงนี้ดูให้ดีดีถ้ามันไม่เป็นไรก็ช่างมันดูลมหายใจไปดูลมหายใจไปมันจะไม่ขาดทุนดอกพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้สอนอะไรมากนักท่านบอกว่าให้กระทำสมาธิสมาธิภิกขเวภาเวทะยะถาภูตังปาชานาติภิกษุเธอจงเจริญสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจักรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไอ้นี่มันยังไม่เห็นมันยังไม่รู้อะไรก็ทำสมาธิไปเรื่อยดูลมหายใจไปเรื่อยให้มันเห็นก็ให้มันเห็นลมหายใจเนี่ยรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเดี๋ยวนี้มันเห็นเพียงลมหายใจก็ให้มันรู้ให้มันเห็นเฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเมื่อมันมีลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วในที่สุดมันก็จะเห็นอะไรต่ออะไรไปเยอะเพราะลมหายใจเป็นที่ตั้งลมของกายของเวทนาของจิตของธรรมทั้งหมดรวมอยู่ในลมหายใจนี้ช่วยฟังให้ดีถ้าลมหายใจสงบกายก็สงบจิตก็สงบเยือกเย็นเป็นสุขเราต้องดูให้ดีๆอย่าไปหวังว่าจะพบจะเห็นอะไรมากเกินกว่าที่มันได้พบได้เห็นยะถาภูตังปชานติตามเห็นสิ่งที่มันเป็นทราบชัดตามที่มันเป็นให้เราชะให้เราทราบให้เราเห็น ไม่ได้ไปเห็นสิ่งที่เราอยากเห็นเป็นสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นคือตามที่มันเป็นเดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นอะไรก็เห็นลมหายใจนั่นแหละไปซะก่อนอย่างนี้เมื่อมันเป็นแล้วเราก็ค่อยมาว่ากันง่วงก็ยืดตัวขึ้นใจยาวๆไม่หยุดไว้สร้างความรู้สึกตัวให้มันทั่วพร้อมสร้างความรู้สึกส่วนบนที่นี่บางกรณีบางท่านดูลมหายใจแล้วจิตมันอึดอัดมันไม่สงบไม่รู้จะเอาจิตวางไว้ตรงไหนถ้าดูลมหายใจแล้วรู้สึกมันจะอึดจะอัดสติต้องปัญญาไม่ละเอียดพอก็ปล่อยลมเลยก็ได้ดูอาการที่มันนั่งอยู่ตรงนี้นิสินโนวานิสินโนมิประชานาติเธอนั่งเธอก็ทราบชัดว่าเรานั่งสร้างความรู้สึกควบคุมทั่วทั้งตัวเองเฮ้ตัวเองนั่งอยู่เหมือนกับดูคนอื่นเหมือนกับว่าเรานี่เป็นตะเกียงเป็นไส้ตะเกียงที่กำลังลุกอยู่แล้วเอาสติเอาความรู้เหมือนกับโป๊ะตะเกียงมาสวมใส่หรือเหมือนกับเราเนี่ยเป็นไก่ตัวหนึ่งเอาสติเอาผู้รู้เนี่ยเหมือนสุ่มมาครอบมาขังไก่สร้างความรู้สึกใส่ไว้อย่างนั้นเนี่ยโดยไม่ต้องดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้บางคนมันถูกอย่างนี้จะเบ้าจมจิตจมดิ่งดิ่งลงไปเหมือนขว้างก้อนหินลงไปในน้ำจมดิ่งดิ่งลงไปสงบเย้อย่างนี้ก็มีนะดูสอดสอกคนหาคนหาอุบายที่มันสอดคล้องกับจริตนิสัยของตนเอง